أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق احکامات اغه ذکر کړل او باغ حکمونو کې یا حکم اغنن هم ذکر کیږي نبی علیہ الصلات والسلام متعلق الله تعالی فرمایل نبی علیہ السلام تا ترجی من تشا په دې بیانو کې ترجی ترستو کول شي من اغ بیبلرا تشا او چته اوغواړې من هن ناد دوینا و تو وی آوتن از دیکاولشی ایلے کا زان تربتا من هن نا ددی بی بیانو نا چیتو واری نو دیکی یو مسئلہ ذکر گئی مسئلہ دادا چیتو کم انسان پا عام مسلمانانو کی گنی بی بیانی مثلا دوی یا دری یا هری لیمټ سلور دی سلوري مدد د پارا په دوو خبرو کې برابرې هغه لازمي دي یو پنا نپکه کې خرچه خوراک جامه کپڑا یو بده کې برابر ساتي یوې ته سم خوراک ورکې نبلې با بلې ته ما وسې ورکې او دریمه خبره چې لازمي ده ناغه په شبا شای کړه ان شپه تیرول دلته کمره کې یو شپه تیرای دلته په میو تیرې دلته کې دوه تیرای نو دلته په میو تیرې لس دلته تیرې لس با دلته تیرې ودا خبره یادو ساته شباشی ما تاسو صرف شپه تیرول نور تعلقات یغه د انسان د قوت او د طاقت خبرې دی هغه کې برابرۍ لازمی نه ده شباشه کې هغه دانه چې یو کور ته مکمل نه ځایږي چې ټیکړې ربل دي نه سو شپې دلته تیرې نه دوره بل تیرې نو د امت ته پاره دا خبره او د نبی له صلوات و سلام باره کې تفسیر جلالین وایي چې مخکې نبی له سلام باندې قسم واجب مخکې وو خو بیا وروسته الله جل جلاله نبی له سلام باندې دا ختم ک په دې آیات سره تر جی ته ورسلو کینو دا خبر د په معنا د انشاء رستو کوته کومې بیبی لره چې ته وواړې دا غي نمبر رستو کوه د شباشه نمبر د شپې تیرول وته وی او ځان ته نږدې کوه کومې وچې وواړې نبی له سلام باندې دا لازمی نه و چې خامخه ار یو سره دی یو شپه کوي کنه نبی له سلام یو سره پنځه کولې بلې سره ډو کولې نه بلې سره دوه کولې او بلې سره درې کولې نو نبی علیہ الصلات والسلام باندې الله جل جلاله دا پابندی کوچ تکړې وا او نبی علیہ السلام باندې الله جل جلاله اسانی راوستي وا په دې باب کې ولیکن دا خبره یاد ساتي چې نبی علیہ الصلات والسلام باندې دا خبر نه وا خو سره د دین نبی علیہ الصلات والسلام په بیا برابرۍ کولا لکه د مسند احمد او ترمذی نسائی ابو داود و غیره روایتو کې راغلي نبی علیہ السلام با قسم کو یوی سرم امش پتیرولا بلی سرم او برابر نان نپکه کی او شباشه کی او بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اللهم هذا قسمی فی ما عملک یا الله داو زما غ نمبر واریده چې د کمه زم مالک زما په طاقت کې را هر چا خپل شپور کول او فلا تلمنی فی ما لا عملک باغی ما ملامت کوا یا الله باغی ما منیسه د کمه چې زما په طاقت کې نه رزلو محبت د انسان په طاقت کې نه غیر اختیاري طور خامخا یو بیبی طرف تتلی شي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیات محبت قلبی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سره خو نور ابن نبی علیہ السلام نان نه پکه کې سرد دینا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې واجب نه و بیا هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه خیال ساتو او دلیل هغه داري مرز وفات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات ته نږدې شو بیا هم نمبر کې نبی علیہ السلام را روان خو تاسو به کو اين انا عدن سبب زه چته نبی علیہ السلام فرمایل اين انا عدن بیا نه پوښتې چې د نبی علیہ السلام اراده دا چې اخیری اختتام د ژوندۍ د نبی علیہ السلام د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کور کې وشي او داګه تاسو نو هغه به ټول اجازه ورکو او نبی علیہ السلام صحابه راوستو او د حضرت عائشہ رضی الله عنها په سینه باندې بیا د نبی علیہ السلام سر پروت دی او د نبی علیہ السلام وفات التکیشن خبر ده تعالی او ماته باندې نبی علیہ السلام یو خبره کوله د مرګ نمخ کې چې هر نبی ته د وفات نمخ کې دنیا نه تلو کې او دنیا کې پاتې کېدو کې چې الله طرف تزه کې پاتې کې کې اختیار ورکول شي او ایمان نبی علیہ السلام سر دي ځبروته او د نبی علیہ السلام الفاظ ما وره چې اللهم اغفر لي کلا اعلی یا الله او چې مجمع ول سره مې اوځي کې وای زه پوه شم چې دا هغه خبره ده چې نبی علیہ السلام ماته مخ کې کوله نو بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا سر د دینه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې قسم واجب نو خدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت شریفه چې کم رخصت کې عظمت والا بهترین عمل وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه باندې عمل کو و منی بتغیتا او چې کم مت طلب کې ابتغاء طلب کول ته وي دغه صحبت طلب کې ممن د هغه بیبینه عزلتا چی اغا تا لری کڑی دا جدا کڑی دا فلا جناح حالک نو پدی که پتا بانی داغی پا طلب کولو که اپا یوزه کولو که گناه نشتا نو دام دا مسئله تکمیل لی یو بی بی دا تا جدا کڑی دا نو کتا غواری بیای زان ترانیز دی کول غواری روز تو ادین چی اغا تا دا زان لری کڑی دا و بیای زان ترانیز دی کول غواری نو پدی که پتا بانده اس گناه نشتا اس گناه نشتا داغی پا یوزه کول ورپسی اللہ جل جلال ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اختیار ورکو اولی ورکه داغي حکمت ذکر دی الله فرمای ذالک دا حکم ذکر ادنا دا ډیر میز دی دا حکم ان تقر اعینهن دا چې یخی شي سترګې دې بی بیان ولا یحزن او دی پریشان نشي و یرضین او دی ټولی راضی شي بما پاغه سباندې اته ته هن چتا ورکړي دی دوی تا کلهن ټولو ته ندی پاګې باندې سترګې خشي پریشان نشي او پاګې باندې هغه خوشاله شي نو څه مطلب ظاهر کې اوسه انتظار دي چې را دا خود پریشانې مسله شي او بيبي خو ته نه ته الله پر مایل کته نه زینو مزه نو دا خو الله وي پریشان نشي دا خود پریشانې مسله شو نمبر کې خو بیا د خپل نمبر انتظار نو دا خو الټه چې ګوري نو دا حکمت چې الله کوم بیان کو نو دا خو دې مسلې سره نه لګي ځکه نبی اسلام ته اختیار شنو پدې کې دا غي ته پریشانی شو چې ما ته به نمبر ملو نشي نو نه ویخ د مسلې ته چې سړی وګوري دا حکمت دغه مسلې دی اصل کې چې دې وسړي خپل باری یې او خپل توقعی او خپل یو حقی او بیا هغه کې کمی راځي نو بیا انسان خپکی خبر ده تعالی خپل حق کو سکه د چاچې د چانه تمې سو بارې و دوی غړې بدل راړو حق یې نه دی بیا راځي او غړې نه روړي ناغه بیا په تدې دولس بجی خبر ده تعالی حالانکه احسان او صرف تم وا او چې بیا خپل حق په خاون باندې بیا ورنګي نو بیا راشه کته ودی بیا خو پریشانی ده کنه چدل ته نبی علیہ السلام باندې الله جل جلاله دا حق ختم کو د ټول بیبیان او تمه ختم کړ چې په پیغمبر باندې لازم نه دی نو اوس دا غي تمه ختم شو چې زمون حق نشته پیغمبر ته الله تعالی ثاني ورګړي اوس کله خپل طرف نبی علیہ السلام یو ته خپل خپل نمبر ورکې نو دا د نبی علیہ السلام په غي باندې یو احسان شو او دا غي د پر د خوشاله سبب شو ځکه کم شي چې بغیر د تمه او بغیر د حق نه اغه ملو شنو غي باندې انسان سګي خوشالي خبر ده تعالی ولته دا غي حکم نو تمام نو نبی اسلام تعالی تعالی اختیار ورکړو چې کوم نزدیکه او کوم لریکه نو چې کوم نبی اسلام د اسلام را نزدیکول نه اغه چې سوت نبی اسلام ورکول پای به خوشاله و پریشانی به مت نه و او سترګې به په خیده چې پیغمبر د خپل طرف یو څوک یو احسان دا رنگ بلی سره او که یو پر خدانو دا غي بد پریشانی نه و به چې زما حق نشته پیغمبر ته اختیار دي چې څنګه کې الله اختیار ورکړي نو دا حق ختمول دا غید پر د سترګو د اخوالي مسله ځکه نبی علیہ السلام الله ته پتوا دا الله پیغمبر دی بیا نبی علیہ الصلات والسلام هغه سی کول خو الله جل جلاله دا غید پریشانی ختمول او د انتظار ختمول د لپاره په بیبیان باندې اساني راوستا او په نبی علیہ الصلات والسلام باندې الله جل جلاله اساني راوستا والله يعلم ما فی قلوبکم الله ته معلوم دی هغه چې تاسو په زړونو کې نو تاسو په زړونو کې سړي عام طور د انسان په زړه کې هغه دا راځي چې پیغمبر او دومره ډېری بیبیانې خبر نه درلله او خزو طرف ته مایل کېدل یو لس خزې کول ندی باندې د انسان په زړه کې یو اشکال هغه پیدا کی او رستم یا خبره بیا دی آیات کی ورپسی روانه ده ورپسی ولا انت بدلا ولا لا يحل لك النساء من بعد استاد فاره د دین رستم نور بی بیان حلال نه دي د دې بی بیان رستم دلته یو مسله ذهن کې کیږي چې عام طور د سړي دا اشکال پیدا کیږي نو چې نبی اسلام د بی بیان وضاحت حکم نو دا اشکال به ختم شي دا دغه آیات مطلب به واضح شي او رستو آیات چې کوم را روان دي داغه مطلب به واضح شي ایک تیر تین شکار به شي نوزان په پته باندې پويږي الله تعالی سم معلوم دي چې تاسو زړونو کې دي خامخا ځین ته اشکال لازم د نبی علیہ الصلات والسلام ټوټل بی بیانې سورہ نو اقوال مختلف دي خو صحیح کول دي چې د نبی علیہ الصلات والسلام نه بی بیان یو لس بی بیانې اولم بنی کچ نبی علیہ السلام کړی دا نبی علیہ الصلات والسلام 15 کال عمر او چې خزه کما کول حدیجه کبرا دا هغه عمر هغه سلويخ کال خبر ده تعالی نو کور د نبی علیہ الصلات والسلام 15 کال عمر او هغه بالکل یعنی عمر تقریبا خو کافیوزه کده هغه اولادم وو او دا هغه دو خوندان هغه مخ کې تیر شیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سر نکاح وکړ او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 50 تو کال پورې نبی علیہ السلام هغه پورې نبی علیہ السلام هغه سره تیر 50 تو کال پورې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول جوانې سوچو کا چې 50 تن راواله 50 تو کال پورې عمر دا هغه سره تیر نو کده شهوت په تقاضا باندې وي نو په کار دي چې نبی علیہ السلام په دغه زمانہ کې جنای کړی حالانکه د یو بډای خزې سره چې دوه خوندان هم تیر شو اولاد یې مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول جوانی هغه سره تیر او بیا د 50 کال په عمر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت سودا رضی الله تعالی عنها سره نکاح دام بیوا وا یعنی خوند یو پاتشو دام په دغه سیوا بیا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینې ته هجرت کو 54 سال عمر د نبی علیہ السلام نو د حضرت عائشہ رضی الله عنها دا په واحد نبی علیہ السلام په بیبیانو کې جنیوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې سره نکاح وکړه او بیا دا غینا سلورم نمبر کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره نکاح وکړه او پنځم نمبر زینب بنت خزیمه د دې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح وکړه ادا بیا یو سوم یشت بعد او پات شو او شپږم نمبر ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه او دا غرانګي پنځه مه هجره کې چې هجرت نرستو پنځه کال رستو زینب بنت جحش اوس دې صورت کې واقعې تیر شو حضرت زید بن عبد الله ول پنځه کا به اغي سر نکاح وکړه دا د نبی علیہ الصلات والسلام اووم نمبر بی بی او دغه وخت کې د نبی علیہ الصلات والسلام عمر 58 سال نو 63 سال عمر کې نبی علیہ السلام وفات شوه دا و بی بیانې دغه ټیمه پوری کړی دي او بیا په دې اخیری 58 59 60 61 62 63 په دې 15 کال کې نبی علیہ السلام اتمه نهمه لسمه یو لسمه په دې 15 کال کې د اخره کې نبی علیہ الصلات والسلام سلور بی بیانې کړی دي خبره ده تعالی دغرانګي میمونه رضی الله تعالی عنها دغه صفیه رضی الله عنها او ماریه قبطیه ده اجویریه رضی الله عنها نبی علیہ السلام نکونه کړی په دې یو لس بی بیانو کې د نبی علیہ الصلات والسلام شپږ بی بیانې داسې وی چې قریشی وي او سلور غیر قریشی وي د الله سره به په دې کې شپږ قریشیات وي د خپل خاندان د قریشونو او سلور پکې عام د عرب عربی خزی. او دا یو خزه داسې وا چې دا د يهوديانو نه بني اسرائيل وا دا چې کوم د يهودو کې لره بنو نذیر بنو نذیر د خوی ابن اختب دغه یو سردار او دغه لور خدا د يهوديانو نه بني اسرائيل واله او یو بی بی د نبی له صلوات و سلام هغه داسې وا چې هغه مصرای او قبطیه وا قبطیانو قبط والا ماریا قبطیه به وته ادا په ملک یمین سره نبی له سلام وینځوا دا یو په کې وینځوا نورې بی بیان دي نو ټوټل یو لس دا دوه د نبی له سلام په جوان باندې وپات شوې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او د رنګې زینب بنت خزیمه رضی الله عنها نبی له سلام حیاتو چې دا دوه وپات شوې او بقایا د نه حبيبيان چې دي د نبی له سلام نو رستو بیا نبی له سلام وفات شو دا ژوند ده د نبی له سلام نو رستو وفات شو نو ګور دې تفصیل ته چې وګورې نبی له سلام تو سلام د حکمت د وجې نه کونډي بيبيان نه ده د نبی له سلام تو سلام کچره د خواهش او د نفسانی تقاضي په بنیاد باندې په کار کې نبی له سلام ټولې نه کوي په کار کې ټولې ځوانای کې کړی خبرن زین ترازی بس پدې کې دا الله جل جلاله حکمت او نبی له سلام دغه تر سره کړی دی چې انسان نظر کی نو خامخا د اشکال لزړه نوځي نو الله پر مې ګوره الله ته معلومه ده چې پیغمبر بارک ازله کې پیدا شي والله یعلم الله ته معلومه ده ما غص فی قلوبکم چې پزړو استاسو کړی وکان الله او دې الله تعالی علیم علم والا او دا رنگ حلیمه بردبار ده صبرناک دی د الله جل جلاله حوزات ورپسې دا و احکامات و حکم لا يحل لك النساء حلال ندي ستاره پر بیبیانې من بعد رستو د دین ای یو معنا رستو د دغه نه ہونا دغه وخت کې د دې آیات د نزول په وخت کې سو بیبیانې نه دوت لوي حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شو زینب بنت خزیمه رضی الله عنها نو سو پاتې ویناو رستو د دینه نو ستاره پر نور حلالم ندی ولا ان تبدل بهن من ازواج او نه تبدیل کول شي پدی کی من ازواج د نور بی بیان چې دې کیو ته طلاق ورکی او بل ور او کی دا یو معنا شو او دویمه معنا دا ده د دې حضرت ابن عباس نو فرمای چې لا یحل لك النساء حلال ندی غز ستاره پر من بعدو رستو د دغه اسنافونه رستو د دغه اقسامونه ولی مخکې اقسام ذکر شو یو قسم دا ذکر شو کستا د ماسیلوري د مامالوري د ترلوري او د پپولوري نو تری کا کول شي خو چې تاسو سره هجرت کړي اوس کستا د ماسیو د مامالور د پپور خاندان نه دا او هجرت یې نه کړي ناغه سره کوله نشي حلال نه دي ستاره پاره خزي رست د دغه اسنافونه اوس خاندان کې هم د ماسیلور سره چې هجرت یې نکړي دا درنه حلال نه دي عام مؤمناتو کې چې ایمان یې وروړي ته خاندان نه علاوه مسلمانانو کې کې نه غیر پر ایمان شرط دی يهوديو کې تابع سره کوله نو دغه معنا ده یو معنا مخکې اسناف ذکر شو نو دغه معنا ده شو چې لا يحل لك النساء ستاره پر خزي حلال نه دي من بعد ورستو د دغه اقسام نه چې کم اقسام الله ذکر کړو هغه حلال یو د دین علاوه حلال نه دي ولا ان تبدل بهن من ازواج او نه دا حلال دي چې ته تبدیلی وکې بهن پدی کې من ازواج د نور بیبيان نو تبدیلی نه مراد تک شو دک سیدونو کې ته تبدیلی راوسته نشي نو کته کې نو دغه سیدونو کې دنه دنه چې الله ذکر کړی د ماسیل او مامال او ترلور خپل یو خزتا ته ځان هغه په نکاح باندې کول غواړي بغیر د محرم خبر ځان تعالی نو دک مراد نو دوی معنا دا چې حلال نه دي ستاسو لپاره علاوه د دغه قسمونو نه او ته تبدیلی نشي کولې د دې بیبيانو نه من ازواج په نور بیبيانو سره او دایات ساته حتایشی رنحانم یو روایت کی منکول لی دا دی تفسیر تایید کی گی چی نبی علیہ السلام تا اجازت ورکلی شیو دا نور بی بیانو کول اگر چی نبی علیہ السلام نور بی بیانی ندکلی خو نبی علیہ السلام دا پارا نور بی بیانی جائز دی البتا پا شرط دا تبدیلی سر جائز دی شرط دا تبدیلی دا چی پا دی که یو تا طلاق پا دینیت باندی ورکی چی بلی سراو کن نو پا شرط دا تبدیلی جائز دی او کنور یکولی پا دغا کسمونو کی کم چه اللہ حلال کردی دی نو اغا حلالو او نور حلالی نوی نو دوارا مطلب دی ولو اعجبک حسنهن اگر چه تالرا تعجب کیوا چه حیرانتیا کیوا چه حسنهن نا حسن دی بی بیانو یو خزر خواهشی استال پارا دغی نا علاوات درستی می دی الا ما ملکتی مینو مگر اغا چه مالک شی خیلی سنستا نو دی مانا خواستان دا مطلب دا دی زنانه ستا په ملکی امین کې را لغ جایز ده لکه پدغه خزو کې ماریا قبطیه چې وا دا نبی له سلام تو سلام ته نسل شی او په جنگ کې د کافرانو نو نبی له سلام تو سلام ته په ملکی امین سره راغلی وین سم او نبی له سلام تو سلام چې کمزوی د ابراهیم چې هغه بیا او پات شو سو وخت پورې ژوند دی او هغه هم د دینه پیدا ده الله پرمایل مگر دا چې وینځي نو هغه چې څومره وستر پر جایز دي وکانه الله دې الله تعالی علی کل شی په هر یو شی باندې رقیب ساتونکی درځي ترس دکوا منا چال رات شاو چې والي من هلا د دې بیان نه د نمبر خپل نه وتو وی الیک او تنس دې کاو ځانتا من دا چانا تشاو چی تو غاڑی آگی لرا و منی بتا غیتا و آغا چی تا طلب کی صحبت دیو بی بی من دا چانا ازل تا چی تا جو دا گڑی آگی لرا نفلا جو نا حالی کا نشت دی کنا پتا باندی پا طلب دا دی که ذالکا دا حکم چی دی ادنا دیر نیز دی دی انتا قرر آجنو هلنا تا چی خشستر کی دا دی ولا يحزن او پریشان نشي ويرضين او دي خوشاله شي بما پاغ سباندي اتي ته هن چې تا ور کړی دي دوی تا كلهن ټولتا والله يعلم الله تعالى کو دي ما پاغ خبرو باندي في قلوبكم چې پزلونو تاسو کړی الله ال پره انسان زله کی سره الله په کوي وکان الله د الله تعالی علیم علم ولا حلیم صبرنا کو لا یحل لک النساء جائز ندی ستاله پارا اے پیغمبره النساء خزی من بعد ورستو د دغه مخره چې کمی تاثیر دیا من بعد ورستو د دغه اقسامونه د دې قسمونو نه علاوه ولا ان تبدل ولا ان تبدل بهن او نه دا جائز دی چې تبدل کې بهن په مقابل د دې کې من ازواج النور وبيان لرا دغه قسمونو نه علاوه نور یا دغه نه نه علاوه نور ولو عجبک اگر چه حیرانتیا کی وا چی تعالرا حسن الله حسن دغه نور وبيان الا ما ملکت مگر جائز دی هغه ملکت یمینو کا چې مالک شخه لاستا وکان الله دی الله تعالی علی کل شی پر یو شی باندې رقیبا ساتونکه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله انت صلاة الفرات نسيبك الله خير وبركة نسيبك الدنيا خير تسمع نفسك يا الله نبينا صلاة والسلام صحابه وصحبه محاشرك يا الله آخرت مشكلات أسانك يا الله قبر مشكلات أسانك يا الله آخرت فكر غمك سربيدك